Jazznàtics comença ara la seva aventura d'aquesta setmana amb Rafael Corbí i una peça de Mariana Díaz que es diu Ringo des de l'àlbum Pop and More del 2011. Benvinguts i benvingudes a Jazznàtics. Thank you. Mariano Díaz, amb aquesta peça, un dels pianistes més reconeguts i sol·licitats de l'escena musical, que ha tocat amb alguns dels més grans i que ha produït una desena de discos, inclòs aquell Skytrain del 2013 al costat de Joaquín Chacón i Dave Littman, The Message, amb Pedro Ruy Blas i Pedro Iturralde, o All New Friends, amb Pedro Iturralde, el 2014. Avui l'hem escoltat amb aquest Ringo, la peça que ens arribava des del Pop of More, aquest àlbum que, com us dèiem, ens arribava des del 2011. A Jazznàtics seguim, i seguim amb bona música i amb bons ritmes per acompanyar-vos durant aquesta estona que esteu amb el nostre programa. Escoltarem a Rob Holmes. Ell ens conduirà des del Turnstiles la peça anomenada When to Consider That. Rob Holmes, un artista que partint de la zona de Florida, de Miami concretament, a l'Escola de Música, on va obtenir el graduat en saxofon en jazz el 1989. Després, a partir d'aquells moments, va assistir també amb altres universitats americanes en música, com la de Virgínia, i va treballar amb intèrprets prou coneguts, com el gran vocalista Joe Williams, el saxofonista Bill Mitzner o el trompetista Liu Soloff. Actualment és un dels professionals del saxofon més demandats. Està establert a la zona de Washington, D.C., des d'on doncs, ofereix la seva música com a educador musical, com a intèrpret i també com a compositor i arranjador. L'hem escoltat amb Rob Holmes, amb aquesta peça que, com us dèiem, portava el nom de When to Consider That. Abans de passar amb els nostres àlbums recomanats d'aquesta setmana, d'aquest programa, escoltem una peça del trompetista, compositor i arrangista americà de jazz, Wynton Marsalis, nascut a New Orleans el 18 d'octubre de 1966. Possiblement es tracta del músic de jazz de major impacte mediàtic dels darrers 25 anys i un dels grans trompetistes de la història. L'escoltem amb Four in One. Thank you. Anem per al nostre primer àlbum recomanat, que un àlbum debuti directament a la primera posició de la llista d'àlbums de Billboard, als Estats Units, és una molt bona tarja de presentació, directa al número 1. Això és el que va passar el setembre de 2017 amb l'àlbum que avui escoltarem. I a més, substituint amb aquesta primera posició amb una gran icona com era l'àlbum Turn Up the Kid de Diana Krall, que també havíem presentat amb el nostre programa. Estem parlant de la música que ens portava un sextet amb Vijay Iyer al piano, Ethan The Rhodes, Graham Gaines, Steve Lemon, Mark Shim, Stephen Crome i Tishow Sorry. Ells ens porten, sota el nom de Vijay Iyer Sextet, aquest àlbum que és el Far From Over, que estarà present en els propers 20 minuts amb el nostre programa. Un personatge carismàtic de la música americana, en Vijay Iyer, és un d'aquests artistes que han arribat a causa de la immigració cap als Estats Units. Els seus pares eren immigrants tàmils i ell va començar la seva carrera artística. El seu primer instrument va ser el violí western, des amb el qual se li van donar classes a partir dels 3 anys d'edat. Però aviat va descobrir el meu amor per la música i això ho va anar canviant a través dels anys. Els seus dos grans moments a la història, sens dubte, es tracten de dos àlbums que va publicar no fa gaire temps enrere, quan treballava amb el seu trio, amb el piano seu, amb Marcus Gilmore a la bateria i el Stephen Crom al baix. Aquells àlbums anomenat Accelerando del 2012 o Historicity del 2009. Varen ser dos àlbums molt especials, sobretot l'Accelerando, que va ser anomenat com a número àlbum de jazz de l'any, el 2012, per tres crítics separats, amb una sèrie d'imatges que es donaven i que, la veritat, van funcionar molt bé a través de revistes com Downbeat, Jazz Times o Rhapsody, i va ser també elegit com àlbum de l'any per Los Angeles Times, Pop Master i Amazon, o sigui que va tenir una entrada molt interessantíssima. També cal destacar, per sobre d'altres, el seu excel·lent àlbum del 2015, el Brickstuff, que també va fer-ho com a trio. Com a sextet és aquest Far From Over que avui escoltem, registrat l'abril de 2017, publicat el 25 d'agost per el segell ICM i produït per Manfred Acker. Escoltem una altra de les peces d'aquest disc, després d'haver començat amb el Pauls, la que li dona nom es diu Far From Over. Thank you. Tercera i darrera peça que escoltem d'aquest àlbum, d'aquest disc que com hem dit al setembre de 2017 directament arribava al número 1 de les llistes americanes de Billboard en Jazz. La música de Vijay Iyer i que ens acompanya amb les seves cançons, personatge nascut a Albany, a l'estat de Nova York, el 26 d'octubre de 1971. saben o sap recollir-se el suport de la crítica, perquè allà on cal vol trencar laments, vol fer provatures, s'arrisca entre les parts perilloses de la música mentre manté tot aquest excel·lent sabor fer del que és la música. Tothom s'hi sent reconegut amb els seus temes i és per això possiblement que actualment està triomfantat. Escoltem algun tema divers i anirem cap a la recta final del nostre programa. En primer moment, Rebecca Vacon and Jay Light is Short in Fall. So many words already spoken, trying to explain. After sunny days come rain, nothing ever stays the same. The grace in change, a gentle face that looks upon a mending heart as time passes by. Doncs acabem el nostre programa d'aquesta setmana després d'haver-li dedicat bona part a Vijay Iyer amb el seu sextet i aquest àlbum Far From Over. Hem escoltat a Rebecca Vaken, aquest tema de Diane Shore que es deia All Cup Up In Love, i a Jazznàtics aquesta setmana l'acabarem amb Harvey Mason i aquesta peça que ens aporta i que es deia 8:22 AM, a les 8:22 del matí. Des del 1996, Roger McHugh es deia el títol del seu àlbum. Salutacions de Rafael Corbí, serà fins la propera a Jazznàtics, el racó dels afeccionats al jazz. Mm-hmm.